Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 24 lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Według marszałka Sejmu medialne informacje o przyjęciu przez senatorów i posłów różniących się ustaw o Sądzie Najwyższym nie mają podstaw. W tym serwisie Trójki także o silnych burzach, które przeszły nad Polską i znów wyrządziły straty. I o instruktorze nauki jazdy, który uczył pod wpływem alkoholu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i szef Kancelarii Senatu zapewniają, że informacje o tym, jakoby Senat przyjął niewłaściwą wersję ustawy o Sądzie Najwyższym, są bezpodstawne. Wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że doniesienia medialne są sprawdzane, ale jego zdaniem na 98% z ustawą wszystko jest w porządku. Według dziennika Gazety Prawnej Senat mógł przyjąć inną wersję ustawy niż ta, którą przyjął Sejm, co byłoby złamaniem konstytucji. Według dziennikarzy treść ustawy przesłana Senatowi różni się od tej uchwalonej przez Sejm w 11 miejscach. Marszałek Sejmu wyjaśnia, że w wyniku przyjętych przez Sejm poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym musiała nastąpić zmiana numeracji artykułów i paragrafów. W przypadku nowych ustaw, nienowelizacji, taka zmiana wynika z zasad prawidłowej legislacji, napisał Marek Kuchciński. Ustawa o Sądzie Najwyższym, ale także przyjęte wcześniej przez Parlament ustawy o KRS-ie i sądach powszechnych trafią na biurko prezydenta. Politycy opozycji chcą, żeby Andrzej Duda zawetował ustawy. Ich zdaniem po ich wejściu w życie zbyt duży wpływ na sądy będzie miał minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Podobnie mówią uczestnicy protestów, które wieczorem odbyły się m.in. w Warszawie, Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Gdańsku i w Suwałkach. Według ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka wszystko wskazuje na to, że protesty to zorganizowana akcja. To cały system, który jest wdrażany po to, żeby poprzez ulicę obalić legalny rząd. Ja mam świadomość tego, że wśród Polaków są różne zdania, są różne opinie, ale demokracja polega na tym, że są wybory, wygrywa większość i większość przeprowadza zmiany te, do których się zobowiązała w kampanii wyborczej. Tak jest w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Porządkujemy państwo, naprawiamy wymiar sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda ma się dzisiaj spotkać z prezes Sądu Najwyższego oraz prezesem Krajowej Rady Sądownictwa. Burze słabną, choć mogą jeszcze lokalnie występować na północnym wschodzie i północnym zachodzie Polski. W ostatnich godzinach nawałnice z bardzo mocnym deszczem i silnym wiatrem przechodziły nad wieloma regionami. Strażacy pomagali wypompowywać wody z podtopionych domów i piwnic. Drogi terasowały połamane drzewa. Nawałnica przeszła między innymi nad Wisłą w województwie śląskim. Burmistrz Tomasz Bujok. Trochę nas to zaskoczyło wszystko, bo rzeczywiście był opad spory i to z każdej strony. Tak się zdarza i takie anomalia w tym roku mają miejsce. My teraz w tej chwili do sprzątania i mam nadzieję, że damy sobie z tym radę w miarę szybko. Strażacy myślę, że walczyli ostro. Sporo roboty, sporo sprzątania. Na pewno jakieś straty będą. Jakieś na pewno zerwane drogi, jakieś kawałki odwodnień czy pozapychane, to na pewno tak. Najwięcej pracy strażacy mieli w Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskim i w Wielkopolsce. Pijany instruktor prowadził w Olsztynie naukę jazdy. Sprawa wyszła na jaw przy okazji rutynowej policyjnej akcji badania trzeźwości kierowców. W olsztyńskiej dzielnicy Jaroty zatrzymano jedną z Elek. Najpierw policjanci zbadali stan trzeźwości kursanta, następnie 35-letniego instruktora. Okazało się, że ten miał prawie promil alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grozi utrata prawa jazdy, ale również licencji instruktora nauki jazdy, a więc i pracy. Grozi mu również kara do 2 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W serwisie Trójki informacje z Belgii. Adwokat seryjnego pedofila mordercy Marka Ditru zapowiada złożenie wniosku o przedterminowe zwolnienie. W 2004 roku mężczyzna został skazany na dożywocie za zamordowanie 2 dziewczynek, torturowanie i zagłodzenie kolejnych 2 oraz porwania i wielokrotne gwałty. Relacja Beaty Płomackiej. Adwokat Marka Ditru chce zaproponować, by jego klient został przedterminowo zwolniony w 2021 roku, by nosił elektroniczną bransoletkę i zamieszkał w klasztorze i w ten sposób miał kontakt z ludźmi. O przedterminowe zwolnienie Mark Ditru ubiegał się już kilka lat temu, ale wtedy nie zgodził się na to sąd w Brukseli. Wniosek o przedterminowe zwolnienie wywołał oburzenie w Belgii, bo sprawa Marka Ditru wciąż wywołuje duże emocje. Jest określana jako najbardziej szokująca i mroczna historia współczesnej Belgii. Proces, w którym Mark Ditru został skazany, obnażył nieudolność organów ścigania i wymusił reformę belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Mówiło się wtedy, że skandal pedofilski był tuszowany, bo zamieszane w niego były osoby ze świata polityki, choć tej tezy nigdy nie udowodniono. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. I na portalu polskieradio.pl. Burze, jak już mówiliśmy, słabną, ale mogą jeszcze przechodzić na północnym wschodzie i północnym zachodzie Polski. W ciągu dnia może grzmieć na południowym wschodzie kraju. Tam będzie najcieplej, do 29 stopni w cieniu. W centrum termometry pokażą około 27 stopni, na północy 21-23. Przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór. Witam Państwa, Wasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. Piękny wakacyjny czas, a temat dzisiejszego naszego spotkania to rozmowa przez ocean. Znaczy, ta rozmowa przez ocean się odbywa co pewien czas, można powiedzieć permanentnie. Dzisiaj gość zza oceanu jest razem ze mną. Za chwilę go ujawnimy zgodnie z tradycją naszej audycji, ale zaczynamy, jak przystało na nasz ulubiony ciąg dalszy, od piosenki Jacka Kaczmarskiego. Osiągnęliśmy dojrzałość, zajmujemy stanowiska, co się zżarło i wychlało na zmęczonych puchnie pyskach. Cośmy pozapominali, zostawiło w oczach pustkę. Żar zwycięstwa nas wypalił jak karabinową łuskę, jak karabinową łuskę. Rysiek wreszcie umył ręce, dotąd czarne po drukarni. Procesuje się za wzięcie o nagłówek solidarni. Julek grać nie umiał w piłkę, zwali go pryszczata menda. Taktyki ujawnił żyłkę w otoczeniu prezydenta, w otoczeniu prezydenta. Kopnął źle, wszedł do rezerwy, ale nawet z ławki kopie. Nie zawiodą Julka nerwy w zjednoczonej Europie. Ela żyje nawet nieźle, co rok jeździ do Nepalu. Przekazuje, co przewiezie, przetrwa z tego, co odpalą, przetrwa z tego, co odpalą. Lena wyszła nieszczęśliwie za bezwzględne bestalencie. Co się 10 lat nią żywi, Lena urok ma i wzięcie. Z dzich uczciwie robi pieniądz, więc nerwice ma i wrzody. Ale mu zazdrości Henio, niezadbany, zły i głodny. Niezadbany, zły i głodny. Za wzór zawsze robił Henio odrzucania trefnych ofert. Znał Pascala i Montaigne'a, etyki był filozofem. Z tej zazdrości i z tej złości znów dziś robi za wyrocznie. Etykę mu cel uprościł, zniszczy z dzicha, zanim spocznie. Zniszczy z dzicha, zanim spocznie. W sumie przyszłościowy rocznik w wiek 21 wchodzi. Dzieci marca, grudnia, stoczni, chrzestni bólów przy porodzie. Kajam się za wstyd i gorycz, za niewyważenie racji, więc ze skruchą i pokorą uzupełniam obserwacje, uzupełniam obserwacje. Irka z Jurkiem gdzieś ugrzęźli na wsi, krytej eternitem. Pewnie się nie odnaleźli w trzeciej Rzeczypospolitej. Zbyszek, Romek, Anka, Paweł są tak prawi, że aż łyso. I czym żyją, nie wiem nawet, więc i nie ma o czym pisać, więc i nie ma o czym pisać. Śpiewał Jacek Kaczmarski, była to druga wersja naszej klasy z roku 1992. Ale przejdźmy do spraw bieżących. Prawdopodobnie jedynie autorzy fantastyki mogą próbować odpowiedzieć na pytanie, kiedy skończy się wojna polsko-polska. Jako niezłomny optymista miałem nadzieję, że Zaraz gdzieś po roku od wyborów 2015 roku konflikt zacznie wygasać, część opozycji spuści z tonu, społeczeństwo w swej masie zacznie zauważać sukcesy, a elity dadzą się kupić. Niestety, i tu gdzieś w tle rozlega się śmieszek Stalina, walka w ramach postępu dobrej zmiany zamiast słabnąć się zaostrza. Przemoc dotąd werbalna ociera się o fizyczną, niechęć wobec TV PiS zamienia się w coraz bardziej otwarty bojkot, a opozycja nie traci nadziei w sukces na ulicy. Oczywiście trudno zakładać, że nawrócą się byli esbecy, podczepieni pod PO, aferzyści, zawodowi działacze, ale cała reszta. No cóż, myślenie stadne, wpływ mediów, wreszcie zwyczajny wstyd to potężne hamulce. Podejrzewam, że do przełomu psychicznego potrzebne jest jedno. Utrata nadziei, że może być znowu tak, jak było. A do tego potrzebne są kolejne wybory wygrane przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Bo po 8 latach rządów tejże prawicy nawet zmiana władzy nie doprowadzi do likwidacji IPN-u czy CBA, nie zrewiduje polityki zagranicznej, nie zasypiemy tunelu do Świnoujścia, przekopu Mierzei, nie założymy centralnego lotniska pod Radomiem, nie oddamy nieruchomości warszawskich złodziejom, ani banków ponownie obcym. Nie mówiąc już o 500+, wieku emerytalnym czy reformie szkolnictwa. Tyle, że trzeba jeszcze zdecydowanie wygrać, a to wcale nie jest takie pewne. Ofensywa medialna utknęła. Każda ze stron ma swoje telewizje i ta nasza zajmuje się głównie przekonywaniem przekonanych. Wobec artystów środowiska chyba najbardziej opornego na dobrą zmianę nie stosuje się właściwie ani kija, ani marchewki. Jedyne więc możliwe rozwiązanie to przyspieszenie marszu, choć to grozi frontalnym zderzeniem z kastą sądowniczą. Z drugiej strony czuje się wielkie oczekiwanie na pierwsze prawomocne wyroki skazujące w procesach przekręciarzy, połączone te wyroki z rekompensatą dla pokrzywdzonych. Potrzeba też pilnych gestów w sferze kultury, na przykład przez przywrócenie uzysku podatkowego lub uruchomienie na wielką skalę państwowego mecenatu. Oczywiście premiującego artystów, no przynajmniej neutralnych. I to mecenatu realizowanego przez główne media publiczne. Zaryzykuję twierdzenie, że każda złotówka na TVP czy Polskie Radio opłaci się stukrotnie. A wtedy, kiedy przyjdzie policzyć się przy następnych wyborach, nie będzie, mam nadzieję, przykrych zaskoczeń. Chciałbym też dożyć momentu, gdy wyjeżdżanie z Polski stanie się ewenementem, a powracanie do niej, by znaleźć miejsce do samorealizacji, regułą. Ma człowieczek, gdy brak orientacji, gdy zdeptały go buciory tłumnej demokracji, na rozstaju Europy wśród szarych wygonów, świętej trójcy tu okopy, tam bunkier z betonu. Drogowskazie, wskaż kierunek twojej bazie. Wiem, co anty jest, co pro, lecz gdzie dobro, a gdzie zło? Ma busola, człeku mały, dawno poszła w diabły. Wiatry mną zawirowały, a łapy opadły. Kiedyś w lewo było lewo, w prawo było prawo. Świństwo świństwem, cnota cnotą, wolność wspólną sprawą. Wspólna, o co chodzi? Drogowskazie, co mam robić w takim razie? Przestań sobie ze mnie kpić, mów jak żyć, jak kurczę żyć. Chcesz, bym podał ci marszrutę, byle jednoznaczną, choćby nawet i pod knutem? Mogę iść na baczność, choćby środki były grzeszne, a poglądy ciasne. Spraw ty kołku, żeby wreszcie wszystko było jasne. drogowskazie, drogowskazie, chcę mieć wszystko jak w rozkazie, potem pójdę w drogi był. Choćby i plugawy był? Tak, choćby i plugawy był. To idź, człowieczku, idź. Śpiewał Krzysztof Gosztyła, a ja z prawdziwą przyjemnością witam gościa. Może gość się przedstawi. Dzień dobry Państwu, tutaj Mateusz Wolski zza oceanu. No właśnie. Pozwoliłem sobie zaprosić przebywającego w Polsce mojego osobistego syna, ale nie tylko dlatego, że jest moim synem, ale właśnie dlatego, że jest przedstawicielem od prawie 20 lat trochę innego świata. Jednym słowem, ta nasza rozmowa przez ocean będzie miała tak charakter konfrontacji globalnej wioski z galaktyką Gutenberga. No przy okazji Mateusz jest człowiekiem sukcesu. Powiedz, do czego dochrapałeś się w Stanach Zjednoczonych? No, ja jestem, że tak powiem, poszedłem w kroki artystyczne taty, ale w zupełnie innej dziedzinie, a mianowicie studiowałem skrzypce od wieku lat 7 w Warszawie, które to mnie doprowadziło do studiów w Manhattan School of Music w Jorku, a dzisiaj jestem koncertmistrzem orkiestry w Spokane Symphony w mieście niedaleko Seattle. Tak, Stan Washington, właściwie dalej mogłyby być już tylko Hawaje. Powiedz mi, oczywiście przyjeżdżasz do Polski cyklicznie, no mniej lub bardziej regularnie. Teraz była dłuższa przerwa. Czy jest coś szczególnego, co cię uderzyło przy tym pierwszym kontakcie? Wiesz, a bardzo interesujące jest, jak Polska się niesamowicie rozwinęła w ciągu ostatnich, no nie wiem, 7 lat. Mhm. Chyba ostatni raz, jak byłem z wizytą, było 7 lat. I po prostu jeżdżąc po ulicach Warszawy widzi się nowe budynki, które wyrosły jak grzyby po deszczu, piękne samochody. No widać, że Polska zdecydowanie rozwija się w bardzo szybkim tempie. I to chyba, co jest bardzo ważne, ludzie są ładniejsi, lepiej ubrani. No zgadza się. Dobrze, to jest jak gdyby pierwszy ogląd. A powiedz mi, czy dają się zauważyć różnice? Powiedzmy sobie, no oczywiście to ma dość krótki czas, czy jest coś, co powiedzmy sobie, budzisz się rano, masz na tyle, nie masz okularów na głowie, więc nie widzisz napisów. Czy potrafisz rozróżnić, że jesteś w Polsce, a nie gdzieś tam na dalekim zachodzie Ameryki? To wiesz, to dla mnie zawsze śmieszy mnie to, że główną różnicą są kontakty elektryczne albo tak. Gałki do zmiany świateł. Wiesz, bo tu jest największa różnica. A tak poza tym powietrze podobne. Sklepy podobne, wszystko można kupić, wiesz, to nie tak jak kiedyś. Także w sumie różnice są bardzo niewielkie. No i oczywiście język jest dużą różnicą. Tak, bo nawet chciałem powiedzieć, że zdecydowanie mniej w Polsce kolorowych, ale akurat twój stan chyba nie obfituje w mniejszości poza Indianami. Niespecjalnie za zimno jest. Dobrze. Słuchaj, przejdźmy w takim razie do spraw artystycznych. No, że ci się tak potoczyło, że dosyć mozolnie wspinałeś się po szczeblach kariery. Miałeś taki bardzo ciekawy epizod w życiu, kiedy no już byłeś właściwie członkiem, tylko nie etatowym, Wielkiej Orkiestry Nowojorskiej. Tak. Jak byłem na studiach, pod koniec studiów zagrałem audycję do Orkiestry Nowojorskiej. Nie udało mi się wygrać pracy, ale było wystarczająco dobrze do tego, że mnie zaproszono do tego, żebym grał z orkiestrą w ramach zastępstw. No i objechałeś cały świat. Objechałem cały świat, zobaczyłem, że tak powiem, zawód profesjonalnego muzyka na najwyższej, o najwyższej jakości, że tak powiem, od podszewki. Było to fantastyczne doświadczenie, bo grałem z najlepszymi dyrygentami i solistami na świecie, ale też były momenty takie, gdzie się zacząłem zastanawiać, a gdzie jest sztuka, ponieważ było to doświadczenie dla mnie z jednej strony fantastyczne przygody, dobre pieniądze, granie z najlepszymi, ale z drugiej strony czegoś mi zawsze brakowało. Ale znaczy, gdzie jest sztuka? W jakim sensie? Bo w jakim sensie, wiesz, jak w każdym innym biznesie, w którymś momencie zaczynasz zauważać, że trzeba... O co chodzi? Jakie jest od ciebie oczekiwanie właśnie jako profesjonalisty na najwyższym poziomie? Proszę pokazać się przygotowanym na próbę, wygrać wszystkie nuty, i w momencie, kiedy wygrywasz te wszystkie nuty, ale nie masz jak gdyby dużo własnego wkładu w to, jak to będzie wszystko wyglądać. Jesteś malutkim trybikiem fantastycznej maszyny. Czyli w tym momencie zaczęło się marzyć, że musisz być pierwszy po prostu, a nie wiesz, piąty pulpit. Nie, zdałem sobie sprawę z tego, że nawet będąc w najlepszej drużynie, dla mnie bycie, że tak powiem, zawodnikiem pomocniczym czy obrony nie jest wystarczające dla mnie jako osoby. Są ludzie, którzy są do tego fantastycznie stworzeni i bardzo się w tym komfortowo czują. To jest twoja dziwna, znaczy kiedyś mi to opowiedziałeś jako bardzo ciekawa historia, że właściwie gdy w grę wchodzi tylko ten trybikowy profesjonalizm, to z Azjatami nie ma szans. Nie ma, ponieważ jest kultura, która jest od najmłodszych lat zaprogramowana na to, że trzeba, że tak powiem, być grzecznym i zachowywać się tak, jak rodzice każą. A w naszym domu było troszeczkę inaczej, ale przede wszystkim była dyskusja odnośnie wszystkiego, co było możliwe i pytania. I zawsze pytania i dlaczego, a dlaczego tak? A dlaczego nie tak? A ja pończyk nie dyskutuję. Nie, mówię, jest trochę inna różnica mentalności. W każdym razie dla mnie to nie było wystarczające wypełnienie w życiu, także praktycznie byłem gotowy do tego, żeby rzucić skrzypce, pomimo fantastycznych sukcesów. Pamiętam, że nawet kiedyś jakiś taki telefon od ciebie, kiedy byś, a może ja to rzucę i zajmę się deweloperką, albo czymś takim. W Ameryce jest dużo różnych opcji. Dobrze, ale teraz jeszcze dodajmy, że te twoje przebijanie się o tyle było trudne, że ani ci nie mógł specjalnie ojciec pomóc. Byłeś przybyszem z dalekiego kraju, nie należałeś do żadnej wpływowej nacji czy wpływowego lobby, no ale w końcu się udało, jesteś na swoim. Jak do tego doszło? Wiesz, w Ameryce system jest zbudowany w ten sposób, że rzeczywiście oni bardzo próbują robić, zwłaszcza w takich profesjonalnych sytuacjach, stwarzać takie warunki, w których jak gdyby nie jest bardzo trudno właśnie kogoś popchnąć albo dać komuś plecy. W orkiestrach gra się audycje za ekranem, nikt nie wie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Jedyną rzecz, którą robią, to słuchają, jak ty brzmisz. W związku z tym jesteś za ekranem, grasz przeciwko 700 skrzypkom na przykład. Tak, 700 osób się pokazuje na audycję. I w tym momencie oni muszą sobie wybrać najlepszego. No mnie się udało wyciąć w nowojorskiej audycji do najlepszych pięciu, także w sumie źle nie było, ale liczy się ten pierwszy się liczy, tak? Także wiesz, ale w związku z tym właśnie sukcesy się odnosi na podstawie, jak jesteś w tym dobry, co robisz. Tak, ja pamiętam taką naszą rozmowę sprzed wielu lat, kiedy zapytałem, a dlaczego w końcu masz doświadczenia filmowe. Co to był za film, gdzie nawet twoje ręce zagrały? No słuchaj, jak mieszkałem w Nowym Jorku, dużo różnych ciekawych prac robisz. Dla Disneya. Tak, między innymi nagrywałem ścieżki dźwiękowe dla Disneya i pani, która wynajmowała muzyków, patrzy na mnie i mówi, wiesz co, ty masz ręce podobne do takiego aktora, wyślij mi króciutki film wideo swoich rąk, jak grasz. No wysłałem. I proszę ciebie, dostaję telefon, proszę się pokazać tutaj w Upstate New York na planie filmowym. A ja mówię, a co to za film? A on mówi, nie pytaj pytań, tylko się pokaż. Dobrze. Pokazałem się, okazuje się, że Robert De Niro filmuje film pod tytułem Good Shepherd. Dobry pasterz. Tak, i że potrzebny jest dubel do rąk. Które, że tak powiem, trzeba mi było postarzyć, ponieważ aktor na planie był w wieku lat 60. A kto co to był za aktor? A to teraz ci nie powiem. Nawet nie pamiętam. Nie był jeden z ważniejszych. A wiesz, no przy De Niro, Macie Dajmonie i Angelinie Jolie to trudno pamiętać. W każdym razie wrzucono mnie na plan i wiesz... I zagrałeś. I zagrałem, no a co miałem zrobić? Ale to był tylko wtren do tego, do twojej odpowiedzi, kiedy zadałem ci pytanie, dlaczego jak pszczoły do miodu nie poleciałeś do Los Angeles i twoja odpowiedź. Dlaczego nie poleciałem do Los Angeles? Bo powiedziałeś mi, że jest tam 26 tysięcy bezrobotnych skrzypków. A no tak, to wiesz. Nie, poza tym w Nowym Jorku, wiesz, już jesteś zahaczony, to nie ma co jechać szukać nowej kariery, to wiesz, to jak gdyby... Zawsze jest człowiek patrzy, jakie jest ryzyko, a jakie jest potencjalna wygrana. Ale w końcu no, trafiła się szansa. Jeszcze dwa słowa na temat, jak trafiłeś w góry skaliste. Widzisz, bardzo śmiesznie się wydarzyło. Otóż okazuje się, ja nad tym jednak jestem bardzo przekonany, że dobre szkoły robią bardzo dużą różnicę. Mhm. Jak byłem w szkole jeszcze w Manhattan School of Music w Nowym Jorku, a dziewczyna dyrygenta, mhm. z którą się przyjaźniłem, zaciągnęła tego dyrygenta na jeden z koncertów, na który grałem. 8 lat później nagle dostaję telefon od niego, a mówi: słuchaj, mamy otwarcie tutaj pracy na koncertmistrza, czy byś był zainteresowany przylotem i zagraniem audycji? I co więcej, musiałeś to wygrać. No musiałem to oczywiście wygrać, było dużo innych kandydatów. Pojechałem, zagrałem, przez 4 miesiące nic nie słyszałem, po czym dostałem telefon i mówią mi: audycja jest, praca jest twoja, jeżeli chcesz. I to jest koniec naszej pierwszej części rozmowy, a teraz zgodnie z tradycją przenosimy się w lata 90., konkretnie do roku 93. Przypomnijmy, to jest rok wielkiej zmiany, kiedy obóz Solidarności na własną prośbę przegra, Wałęsa rozwiąże parlament, dojdzie do władzy lewica. No i zobaczmy, jak satyrycy ze mną włącznie postrzegali ten świat. Od razu powiem, że z dzisiejszą wiedzą uważam, że wszystko, co wtedy prognozowaliśmy, czasami było trafne profetycznie, ale głęboko niesłuszne. A wie pan, panie Juruś, żal mi tej pokraki. Co? No, kiedy schodziła z tego świata, ja nie przypuszczałem nawet, że będę jej żałował. O kim pan mówi, panie Jędruś, na miły Bóg? No, o cenzurze. Pan żałuje cenzury? Przecież jej zniesienie było naszą główną, jeśli nie jedyną zdobyczą. Niby tak, ale jak wygodnie z nią było. Jak komu? Może panu nic nie wycinali, ale mnie zdarzało się, że jak poszedłem do urzędu z materiałem na spektakl, to mi ledwie, proszę pana, fraszka zostawała. No, i to nie była fraszka. Ale ilu ludzi mogło mówić: co ja bym nie napisał, ale nie puścili. No. Albo: fakt, sztuka do kitu. Ale żebyście znali pierwszą, nieocenzurowaną wersję. Nie, no pan mówi herezję, a swobody twórcze, a wolność słowa. No był drugi obieg. No. Najważniejsze, że nie trzeba było samemu podejmować decyzji. Puścić, nie puścić. A, tutaj pana boli. Dzisiaj przecież może pan puszczać wszystko. Nie, no prawie, no. No i o to prawie się rozchodzi. Czy pan by puścił na przykład, o, taki żart. No. Przychodzi do mnie pan... Nie, no, panie Jędruś, to byłoby niesmaczne. No, albo ten, w pałacu. A ja się przestań. Nie, no przecież nie jestem samobójcą. No, widzi pan, no. Cenzor z Mysiej siedzi teraz w panu. No gdzie tam? Tu. Gdzie? Pan się boi. Nie. Przecież to nie jest strach, tylko poczucie taktu i poszanowanie wartości. No. Nikt dotąd na mnie nie naciska. Bo pański autocenzor uprzedza naciski. Pan mi, proszę pana, imputuje. Proszę pana, panie Ruszku, robiono takie eksperymenty z ptaszkami. Oj. Po iluś tam latach likwidowano klatkę, w której siedziały. I co? I one dalej siedziały. Tak. A jak młode chciały przekroczyć niewidzialną granicę wolności, tak, to stare je dziobały. Ciekawe. Proszę pana, bo ptaki to są, proszę pana... Głupie. Dresura jest siostrą ewolucji. Z tym, że coś w tym jest rzeczywiście, no. Bo żeby pingwiny umiały latać, to by na pewno spieprzyły z Antarktydy, nie? No to co? Podpiszesz pan petycję o przywrócenie nieboszczki? Tak. I nie, nigdy. No ale to jest jedyny sposób, żeby znów wypędzić tego homo sowietikusa na zewnątrz i stać się twórcą w pełni niezależnym. Wie pan co, to mi przypomina bajeczkę o facecie, który położył rękę na stole i tłukł w nią młotkiem. A dlaczego to robił? No, dla przyjemności. Masochista? Przeciwnie, hedonista. No to kiedy on miał tę przyjemność? Kiedy nie trafił. Stare. No, ale dziś można już w dowcipie młotek zastąpić sierpem. A poza tym ja protestuję przeciwko porównywaniu cenzury z obecnie propagowaną ochroną wartości. Jest kolosalna różnica. A jaka? Wtedy, powiedzmy, jak był materiał na sztukę, to mogli go zdjąć. A dziś? Przeciwnie. Każą natychmiast założyć, jeśli sztuka, nie daj Boże, jest goła, ładna i ma z 18 lat. No tak, ale wtedy można było się odwołać do ustawy z dnia, numer dziennika, łamane przez... A dziś też się będzie można odwołać. Na co się powołując? Na rość 2, ust 3, list św. Paweł do Korynt, w nawiązaniu do części szóstej, wers 7 Apokalśw Jana Ewang. No, i to mi się podoba. No i mamy nareszcie to, o co od lat walczyliśmy. Mamy wolność, kapitalizm mamy, joint venture, a nawet small business, żeby przez wzgląd na ochronę wartości nie powiedzieć mały interes. Mamy nawet pokątny leasing, a zwłaszcza mamy życie polityczne przy otwartej kurtynie. W tym likwidowaniu kurtyny naszym polskim zwyczajem to żeśmy poszli na całość. Zlikwidowaliśmy nie tylko kurtynę szmacianą. Zlikwidowaliśmy przy okazji przeciwpożarową kurtynę stalową i przy okazji również wodną. Zlikwidowaliśmy nawet kotary boczne, zastawki i horyzont. Mało tego. Rozwaliliśmy ściany i w efekcie tego aktorzy narodowej sceny politycznej charakteryzują się na oczach widowni, prawiąc sobie przy tym zawodowe uprzejmostki, a niedługo to nawet dojdzie chyba do tego, że na oczach zdumionej widowni będą przed wejściem na scenę na oczach widza załatwiali potrzeby fizjologiczne i podszczypywali inspicjentki. Wszystko to wywołuje zgorszenie i oburzenie widowni, która chciałaby oglądać godne i budujące widowisko. Tymczasem jest świadkiem zadymy, braku poszanowania elementarnych norm etyki i savoir vivre. Aktorzy to troglodyci i zboczeńcy, dyrektor to już lepiej w ogóle nie mówić, a reżyser to ćwierć inteligent, zaś suflerzy to analfabeci. Nie tak kiedyś w tym teatrze bywało. Bywała kiedyś solidna czerwona kurtyna, która przy dźwiękach międzynarodówki szła w górę. Aktorzy nie udawali geniuszy, swoje role dukali z kartek. Widownia spała, póki sztuka szła. Zaś w momencie, gdy zapadało milczenie, wstawała z miejsc i zapamiętale biła brawa. Potem aktorzy opuszczali scenę, zostawała tylko skromna scenografia, to znaczy stół prezydialny, mównica i zwiędłe od słuchania tych komunałów paprotki. Na tle horyzontu bogato upstrzonego gwiazdami, sierpami i młotami oraz innymi utensyliami epoki. Aktorzy udawali się do sali na zapleczu, żeby przy drzwiach zamkniętych i opuszczonych zasłonach degustować wykwintne potrawy i trunki wyprodukowane przez lud pracujący miast i wsi, którego aktyw oklaskiwał ich przed chwilą. Zaś wywiatująca widownia rozchodziła się małymi grupkami do swych klatek M3, zwanych mieszkaniami, by zjeść tam kawałek chleba z dżemem lub kaszanką, nazwany kolacją, i pluć w swym domowym zaciszu na aktorów, których przed chwilą oklaskiwała. I znowu stoi przed nami dylemat zagadka. Co lepsze? Naga prawda czy przebrany w nobliwy kostium szwindel? Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem Historia Polski, ulica Groteskowa, dawniej Dramatyczna. Są w sztuce momenty i śmiechu i łez, dramaty, widowni, sceny. Są chwile, gdy rozpacz przeszywa nam pierś, a potem w radości do niej. Monolog wykuwa artysta jak spisz, ekspresją druzgocąc poezję. Ktoś przebił się mieczem, ktoś upadł, ty śpisz, bo wiesz, najważniejsze nadejdzie. A najważniejsze są ukłony, a najważniejsza chwila braw. Szaleje teatr rozbawiony, kurtyna spada setny raz. A najważniejsze są te dni, gwiazdy się sypią z wszystkich stron, a kto się kłania, choć nie widzi, dla kogo wypadnie z chłopu. Są w życiu momenty do góry i w dół, bez ossa, raz bez ossa wypada. Chcesz błyszczeć jak paw, a harujesz jak wół. I jeszcze uchodzisz za gada. Pozycję wyrabiasz i depczesz sto dróg, by dojście załatwić wejście. Nadziei, że wkrótce ty będziesz ten pół, ale co wreszcie nadejdzie. Najprzyjemniejsze są ukłony, kiedy zgarbiony wokół świat, a ty artysta, ty natchniony, możesz mieć wreszcie sztywny kark. Lecz choć przyjemne są te dyli, to podstawową trudność masz, gdy wszyscy w skłonach na wyścigi niełatwo poznać. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Stoi mi pod oknem. Przepraszam, co? Albo kto stoi? No właśnie, że nie wiem kto. Facet, płaszcz skórzany, na twarzy maska a la Zorro i stoi. No w końcu, każdemu wolno stać. No niby prawda, ale jakby panu tak cały dzień pod oknem stali, to... To co? To może niech pan wyjdzie i spyta. Spyta go, o co chodzi. A jak on odpowie, śledzę pana, to co? No. Zwłaszcza, że on co chwila odchyla klapę płaszcza i sprawdza, czy tam coś ma. Wie pan, wydaje mi się to przesadnie teatralne. Może tam po prostu kręcą film? Jaki znowu film? Współczesny. Na przykład trzecią część Wajdy. Człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, człowiek z teczką. Myśli pan? Albo komedię współczesną. Agenci i filantropi. Albo Czterej pancerni i Klos. No, może też być stylizacja na lata 50. Przygoda na komisariacie. 007 James Bond, zgłoś się. No, pan Anatol szuka agenta. Polskie teczki. Przygody pana SBK. Kryptonim Faraon. Agentka z agentka. A na koniec ogólna komedia pod tytułem Sami swoi. I część druga. Nie ma mocnych. Poradnia poza małżeńska. Już starożytni Żydzi twierdzili, że grzech grzechowi nierówny. Wychodząc z podobnych przesłanek, uważam, że nawet grzesząc możemy próbować wybierać mniejsze zło. Morderca, w którym kołaczą się resztki sumienia, zabije wprawdzie swą ofiarę, ale dodatkowo nie musi jej opluć. Pirat drogowy, rozjeżdżający staruszki na pasach, wybierze nie te idące do kościoła, ale te wracające w stanie łaski. A deprawator nieletnich, zwabiający małolaty do garsoniery, może je przy okazji nauczyć matematyki. Jest oczywiście stanowisko odwrotne. I łajdak, wiedząc, iż i tak ma przechlapane, rozkoszuje się swym łajdactwem aż do zatracenia. Ale do takich osobników przenigdy nie skierowałbym swych pogadanek. Do powyższych refleksji skłonił mnie list zakłopotanej z Pyskowic z pytaniami na temat perwersji. Od pewnego czasu, pisze zakłopotana, mój kochanek zaczął wykazywać dziwne skłonności. Żąda, abym zakładała majtki z jeżozwierza. No, przynosi pejcz. Pod poduszkę wkłada zgniłe jabłka. Na suficie przybił lustro. No tak. A w uciechach towarzyszy mu wytresowana i zdeprawowana do cna świnka morska. Co dziwniejsze, wiem przypadkowo, jego żona jest moją najlepszą przyjaciółką, że w domu zachowuje się normalnie. Czyż to nie dziwne? Nie, proszę pani, to nie dziwne. Pani partner ma marzycielsko-awanturniczy charakter, który każe poza domem szukać niezwykłych przygód i dodatkowych wrażeń. Jest to oczywiście wysoce naganne, albowiem seks perwersyjny na liście występków zdecydowanie gorsze ma punkty karne niż ten uprawiany tradycyjnie. Sądzę jednak, że jest wyjście. Wspomniała pani o przyjaźni z żoną partnera. Gdyby tak udało się namówić na realizację choć cząstki erotycznych fantasmagorii męża, no na przykład proszę pożyczyć jej te majtki z jeżozwierza, nakupić jabłek. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pani kochanek będzie zaspokajać w domu swe zwyrodniałe zachcianki. To też naganne, ale zdecydowanie mniej grzeszne. Poza domem zaś zacznie poszukiwać tradycyjnego, konserwatywnego seksu, który pani z radością mu zapewni. P.S. Czy mogłaby pani wypożyczyć na weekend wspomnianą morską świnkę? Bo z pani opisu wynika, że jest to nie lada świnia. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt.

że gula ramieniowa rzeczywiście wylazła mu z obejmy kostnej, a całość tak napuchła i tak siniała, jakby już wdał się gangrem. Szybko wepchłam gulę do stawu. Wyciągłam szczykawką płyn z puchliny. I pomazałam roztworem nadmanganianu, żeby zasłonić siność. Już po wszystkim. Stukrotnie dziękuję. I niech już pan może tego budżetu nie szarpie, bo to niezdrowo i dla ręki, i dla ojczyzny naszej. To tak pani doktor radzi. Ało! O! Pacjent wykonał gest Kozakiewicza, na wskutek czego ręka znów mu się wypsła ze stawu i zwichła. Zanim zdążył zawrzasnąć, wypchłam go za drzwi. Ja panią pozwię. A zrobiłam tak dlatego, że mam swą własną przepustowość, a w dodatku nie lubię nieodpowiedzialnych oszołomów. Do usłyszenia. Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest Mateusz Wolski, muzyk, skrzypek, pierwszy skrzypek orkiestry Spokan w Stanach Zjednoczonych. Właśnie, jak wygląda życie orkiestry? Ile tam luda pracuje? No, luda pracuje jak w typowej orkiestrze, jest, mam mniej więcej 70 osób, które pracują w orkiestrze jako muzycy, a oczywiście mamy management i inne różne takie dodatki. Sprawy, dodatki, a także, wiesz, jak się życie toczy. My w sumie, nasz sezon trwa od września praktycznie do końca maja i praktycznie w każdy weekend tak zwany jedziemy jeden albo dwa koncerty. I ciągle, ponieważ gracie głównie w waszym mieście, ciągle zmieniacie repertuar. Tak, nie, no właśnie to jest jedna rzecz, która jest ciężka, jak jest orkiestra bazowana w mieście, że żeby ludzie przychodzili, trzeba coś nowego za każdym razem produkować. A przychodzą? No przychodzą. Mamy nasza sala koncertowa ma 1600 miejsc i i to jest nieduże miasto, bo w sumie mamy 300 tysięcy ludzi. I na te koncerty regularnie, jak mamy na przykład podwójne klasyczne koncerty, to bardzo często wysprzedajemy dwa koncerty do ostatniego miejsca, także jest, wiesz... Rewelacja, ale to zadałem to pytanie nie tylko dlatego, żeby dowiedzieć się, jak działa orkiestra, bo wiem, że pierwszy skrzypek jest tam po dyrygencie najważniejszą osobą, ale żeby zapytać się o inne obszary realizacji. O ile wiem, masz jeszcze swój zespół kameralny, to jest kwartet, czy tak? Tak, mam zespół kameralny, mam kwartet, który się nazywa Spokane String Quartet. No i oczywiście, jak to każdy muzyk, zawsze się łata budżet oraz wypełnienie pewnego rodzaju uczeniem. Tak, właśnie odkryłeś w którymś momencie w sobie talent pedagoga, z tym, że nie uczysz w szkole, tylko uczysz w domu. Uczę w domu, wiesz, jest coś takiego jak, jeżeli mieszkasz w Nowym Jorku, masz dostęp do niesamowitych talentów i że tak powiem, te talenty są wszystkie wyfiltrowane fantastycznie. W związku z tym, jeżeli uczysz w dobrym uniwersytecie, w dużym mieście, a przychodzą do ciebie ludzie, którym tylko trzeba powiedzieć proszę pana albo proszę pani troszeczkę głośniej tutaj, troszeczkę szybciej tam i wszystko się toczy. Natomiast jak mieszkasz w mniejszym mieście, a na poziomie uniwersyteckim, jak ktoś jest dobry, to jedzie do dużego miasta, a jak do ciebie przychodzi na uniwersytet w mniejszym mieście, to nagle się okazuje, o Boże, wszystko musimy zaczynać od początku i przebudować. Mimo że pozornie gra. No opowiadałeś mi kiedyś historię, którą chciałem przytoczyć o twoim, jak gdyby, astralnym skoku do przodu. Jak to było z tym twoim spotkaniem z tym starym mistrzem w Nowym Jorku? Nie, wiesz, miałem bardzo ciekawą historię. Mianowicie ja studiowałem z fenomenalnym skrzypkiem, koncertmistrzem orkiestry nowojorskiej Glennem Dichterowym. Ale znaczy nie studiowałeś pod jego kierunkiem, bo zabrzmiało tak, jakbyś studiował ławka w ławkę. Aha, no tak, no to ja tak powiem, to polski i angielski się troszeczkę mieszają dla mnie. Tak, często używasz słów typu audycja czy kompetycja, które znaczą w tych językach zupełnie coś innego. Tak, wiesz, jest to śmieszne, ponieważ bardzo, bardzo często słowa, które my używamy w Polsce do takich rzeczy, ja ich w profesjonalnym, że tak powiem, otoczeniu nie miałem czasu użyć, bo ja wyjechałem z Polski, jak miałem lat 20. 21. W związku z tym, jak gdyby... Nauczyłeś się tamtych odpowiedników. Tak, tamtych odpowiedników. W związku czyli z tym, audycja to jest... Audycja to jest przesłuchanie. A kompetycja? To jest konkurs. A no, więc właśnie. Dobrze, ale wracamy do Diktorowa, tego najbardziej może ważnego zdarzenia w twoim życiu. Nie wiesz, że było śmiesznie. Nawet to nie było, znaczy było niesamowicie ważne wydarzenie. A dlatego, ponieważ obcowałem z jednym z najwybitniejszych skrzypków na świecie. Przez 6 lat się widziałem z nim tydzień w tydzień. Co nie zmienia faktu, że on nie był nauczycielem, który na mnie, że tak powiem... Miał szczególny wpływ. Miał i nie miał. Co się wydarzyło? On jest facetem, który potrafi grać tak, że rzeczywiście trzeba się czasami zastanawiać, czy nie sprzedał duszy diabłu. Mm-hmm. Natomiast nie do końca potrafi wytłumaczyć, jak on to robi. To jak to się zdarza z geniuszami. Natomiast po tym, jak już skończyłem studia i właśnie miałem, bo jak żeśmy rozmawiali, miałem moment, gdzie stwierdziłem, trzeba zmienić, że dawałem kierunek, bo na tych skrzypcach nie mogę osiągnąć tego, czego bym chciał. Spotkałem się na kawę z nauczycielem, nazywa się Neil Weintraub. Praktycznie nikt by o nim nie wiedział, ponieważ odnosił niesamowite sukcesy, między innymi jak był w szkole, wygrał z Jojo Ma konkurs na koncert z orkiestrą, jak jeszcze byli razem w Juilliard, jako mali chłopcy. Po czym był ortodoksyjnym Żydem, w związku z tym granie koncertów w soboty wieczorem wypadło z obiegu i został nauczycielem. Ja się z nim spotkałem na kawę, żeby rozmawiać o tam jakiejś pracy i zaczęliśmy rozmawiać o skrzypcach. Po 4 godzinach mówi, no proszę pana, przyniosę skrzypce, trzeba coś dość konkretnie tego. I nie wiem dlaczego, ja przychodziłem do niego, zapłaciłem mu za godzinę, a on ze mną 4 godziny tłumaczył mi i jak gdyby mi odpakował całą wiedzę, którą zaobserwowałem przez 6 lat pracując z koncertmistrzem Orkiestry Nowojorskiej. To się czuło tak, jakbym, wiesz, obcował z kimś, kto mi dał niesamowitą ilość informacji. Czyli czułeś się jak uczeń czarnoksiężnika. Trochę tak, ale nie, wiesz, z Glennem, jak współpracowałem, to dostałem takie zip file, które siedzi ci, że tak powiem, na tym i nie możesz go otworzyć. A ten drugi nauczyciel potem jak gdyby dał mi kod dostępu. I no i w tym momencie się, że tak powiem, wszystko otworzyło i trochę się nauczyłem grać na skrzypcach. No i to jest bardzo. I ty teraz tę wiedzę, ale pewnie nie całą, bo trochę trzeba zachomikować dla mistrzów, przekazujesz młodzieży. Ilu masz tych uczniów? Co, ja mniej więcej uczę 20 godzin tygodniowo w domu i wiesz, jest to niesamowicie wypełniające dla mnie. Oczywiście nie wszyscy studenci są wybitni. Czy potrafisz dojrzeć, powiedzmy, talent? No oczywiście. Wiesz, talent, to żeby było śmiesznie, talent to jest... umiejętność, że tak powiem, pobrania wiedzy, mi się wydaje. I oczywiście musi być coś specjalnego w osobie. Ale błysk jakiś, wiesz, no. Tak, ale wiesz, ale w graniu na instrumencie, co jest tak naprawdę najważniejsze, to jest właśnie niesamowita ilość samozapartości. Samozaparcia, tak. A druga rzecz to właśnie, czy jesteś w stanie być bardzo świadomy tego, co ty robisz. Mm-hmm. Albo jak mój nauczyciel pierwszy, czyli Glenn Diktorow, że po prostu ci to wchodzi i nie wiesz, jak to robić, ale robisz i po prostu wychodzi niesamowicie. To są naturszczyki i są ludzie, którzy są bardziej analityczni i większość ludzi dobrych jest niesamowicie analitycznych i oni wiedzą dokładnie, co robią. Aha, czy to nie jest taki dar Boga, że po prostu bierze... Nie, wiesz, to dar Boga to wydaje mi się w twórczości, tak jak twojej, no to co, wyuczone czy od dar Boga? Tutaj zapytam tatusia. Podobnie z kompozycją. Tak, nie z kompozycją, natomiast jeżeli chodzi o zawody, od twórcze, jak ja to mówię, granie na skrzypcach 90% czasu spędzasz, jak tu wytworzyć ładny, piękny dźwięk. A 10% to jest, że tak powiem, bycie tak naprawdę artystą. Mhm. Czyli jak gdyby ta cała manufaktura, to samo się dzieje z pianistami. Niesamowitą ilość czasu, że tak powiem, ta strona techniczna wymaga od ciebie. Czyli co musisz być? Zdyscyplinowany, uparty, cały czas, wiesz, że tak powiem, myśleć o tym, a czy to się da zrobić lepiej. I jedna rzecz, której ja widzę z dzisiejszej perspektywy, to jest to, że wiedza, zwłaszcza w Stanach, odnośnie tego, jak grać na instrumencie, to po prostu ilość informacji jest niesamowita. Tak, wydaje się takie proste. To mi się przypomina anegdota, którą kolega estradowiec opowiadał, jak to krążył po mieście i wreszcie jego pianista wychyla się przez okienko i pyta, jak dostać się do filharmonii, bo tam mieli grać. Jak dostać się do filharmonii? A na taki menel się podnosi z ryżstoka i mówi ćwiczyć. No tak, dokładnie. Nie? To tak, prawda. No i tym akcentem przerywamy tę rozmowę, aby wrócić do niej po kolejnym kawałku zsypu. Szanowne radio, oczywiście jestem za. Za. Rozpisujcie nowe wybory do Sejmu, do rządu, do Belwederu. Zbierajcie się, wybierajcie, musztrujcie, lustrujcie się, wnioskujcie, ogłaszajcie, dawajcie, obradujcie, zabierajcie. Tylko nie zawracajcie ludziom już więcej głowy. Naprawdę, nie jesteście pępkiem Rzeczypospolitej, drogie posły. Tylko żadnych prasowych relacji, radiowych sprawozdań czy telewizyjnych transmisji. Mój Zdzisiu od miesiąca telewizji nie ogląda, gazet nie czyta, bo się boi, że natknie się tam na was. Radia nie słucha, no bo jest lekko akurat głuchy. Więc dajcie spokój i Zdzisiowi. Zgromadźcie się i się zamknijcie na parę lat. Paczki żywnościowe będzie się wam przysyłać. Papierosy też i Anastazję. A przez ten czas zwykli ludzie trochę popchną ten wózek Rzeczypospolitej. A was przez ten czas może nie wchłonie dziura budżetowa i będzie tak jak u mojej żony Zdziśka, że taką miała dziurę budżetową, że nie dawała sobie już rady, ale w końcu jej zarosła. Sympatyk. Pod skryptem. Obywateli dawniej radzieckich obowiązywać będą nie wizy, lecz zaproszenia. I to prawdopodobnie ma być czysta zemsta. Jeszcze parę lat temu wchodzili, kiedy chcieli, a teraz i po prośbie. Wajdut, nie wajdut, wajdut, nie wajdut, paprosiu, paprosiu, a prosiu. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Gwałtownie rośnie ilość obywateli obrażonych piosenką ZHN zbliża się. Do prokuratury Warszawa Ochota zgłosiło się już 10 osób. Podobno zbliża się 11. Z ogromnym napięciem czekamy na decyzję pana prezydenta w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Podpiszę czy nie podpisze? Oczywiście nie podpisze, a nawet wprost przeciwnie. W proteście przeciwko fonograficznemu piractwu planuje się ogłoszenie Dnia Ciszy w Eterze. Przyłączając się do tej akcji, uczcimy teraz sekundą ciszy pamięć tantiem, które są nam winne różne filantropijne firmy kasyciarsko-bazarowe. Do Miss Polonia 92 zgłosiła się pewna firma, proponując zakonserwowanie nagrody, czyli Forda. Pewna firma wzięła samochód i oddaliła się w siną dal. Pozostawiając naiwną piękność w samej koronie. Na pocieszenie postanowiliśmy zaprosić Miss Polonia 92 do obejrzenia naszej kolekcji motyli i znaczków pocztowych. Czekamy! O! Trzeba wybrać najpiękniejszą, lub w turniejach wielkie kroją się atrakcje. To metodą niewątpliwie najłatwiejszą. Wczoraj, dzisiaj, jutro są eliminacje, eliminacje, eliminacje, eliminacje. Jury ocenia talent, grację, przydatność, trafność, et voilà. Na końcu mówi tak lub tak. Eliminacje, eliminacje. Życie na pewno przyzna rację, choć główną jest zasadą gry. Najlepiej mają ci z jury. W kraju różne sprawy mogą smutek budzić, zwłaszcza kiedy taka słaba demokracja. Dookoła tylu zbędnych, błędnych ludzi. Co pomoże? Tylko ich eliminacja. Eliminacja, eliminacja. Szafot, a tam dekapitacja. Garota, stosik, pętla, pal. Nie tego wzięto, mały żal. Eliminacja, eliminacje, a później